Sponsor nu. En we gaan nog even door met de topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Voel jij het ook? Dat zijn de inruilkriebels bij Van Mossel. Ontdek wat jouw auto waard is op vanmossel.nl en profiteer van extra inruilvoordeel. Of je nu gaat voor gloednieuw of een betrouwbare occasion, wij maken de beste deal. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Nieuw bij KPN, de Samsung Galaxy S26 Ultra. Daarmee ga je van smartphone naar AI-phone. En worden je dagelijkse taken nog sneller en makkelijker. Jouw ultieme sidekick, altijd bij de hand. Waar je ook bent, wat je ook doet. Bestel hem dus ultra snel op kpn.com. Ook voor ondernemers. Inruilkriebels? Bekijk het grootste aanbod nieuwe auto's en occasions op vanmossel.nl. Het is bij Plus weer tijd voor inslaan! Alle Alpro 1 plus 1 gratis. En plus pitloze rode druiven, een schaal van 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Lekker! Yakult Plus met perziksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Vandaag je studieboeken? Morgen een stap dichter bij dat diploma. Welke plannen je voor morgen ook hebt, begin vandaag bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank. Zin in een feestje? Kom elk weekend in maart naar Kees-Smit Tuinmeubelen voor een event vol tuininspiratie. Voor meer informatie ga naar keesmit.nl/event. Open nu eenvoudig een betaalrekening via de ASN-app en krijg de eerste 6 maanden voordeel. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl. Het is 9 uur, goedemorgen. Het Key Music Nieuws krijgen van Peter van de Oudheusden. Goedemorgen. Er rijden dit hele weekend geen treinen tussen Den Bosch en Tilburg. Dat komt doordat bij Vught een werktrein is ontspoord. Eerst werd gedacht dat er morgenochtend weer treinen konden rijden, maar de schade aan het spoor is zo groot dat het treinverkeer tot zeker maandagochtend stil ligt. Op Schiphol zijn 2 vliegtuigen geland met gestrande reizigers uit het Midden-Oosten. In het eerste toestel zaten 56 Nederlanders uit Israël en de westelijke Jordaanoever. Het tweede toestel kwam uit Oman, maar onduidelijk is nog met hoeveel Nederlanders. De komende dagen worden nog meer mensen opgehaald. Israël is een nieuwe aanval begonnen op Iran. In de hoofdstad Teheran zijn zware explosies gehoord, ook bij een belangrijk vliegveld. De oorlog begon precies een week geleden en Iran slaat terug met tegenaanvallen op Arabische bondgenoten van Amerika. Ze maken zich daar zorgen over en houden morgen spoedoverleg. En Max Verstappen had zich een ander begin van het nieuwe Formule 1-seizoen voorgesteld. Hij start morgen bij de race in het Australische Melbourne op de 20e plek, omdat hij crasht in de kwalificatie. Max weet niet waardoor dat kwam, maar heeft er flink de pest over in. De kwalificatie werd gewonnen door George Russell. Het weer dan van Weer Online. In het noorden en deels ook in het westen is het grijs. In de rest van het land zonnig. Waar het bewolkt is, wordt het 10 graden. En waar de zon schijnt, 15 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Yes, dankjewel. Dankjewel verkeer van Flitsmeister. Met 1 file gemeld op de A28 Hogeveen Zwolle tussen de Wijk en Staphorst. Kom in 11 minuten. Controles op de A2 Den Bosch Utrecht. Opletten bij 100,3. Op de A12 staan ze Zoetermeer Gouda. Daarbij 19,4. We zijn op zoek naar liedjes die iets te maken hebben met tanken of de dure benzineprijzen. Ik zag een appje van Niels Snijder. Die stuurt onze auto rijdt op alcohol van Bassie en Adriaan. Ja, ik moest hem even opzoeken. Goede suggestie wel. Maar we zoeken nog heel even verder. Dus kom maar op met jouw suggestie via de Key Music app. Music. Bas van Nimwegen. Krijg je misschien mijn foute been uit bed sokken zometeen. Ook de nummer 1 uit de top 40 van Bruno Mars komt eraan. En dit is Direct.

nummer 1 in de top 40. Bruno Mars, back here on I Just Might. Met je foute been uit bed. Hey Nienke, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Je bent op weg naar huis na een nachtdienst als politieagent. Ja, klopt. Wat is de laatste boete die je hebt uitgeschreven? Nou, dat heb ik al heel lang niet gedaan, eigenlijk. Op zich positief, toch? Ja, zeker. Maar hoe was de nachtdienst? Ja, hij was lang. We hadden een heel leuk evenement in Zuidoost. En het was bijna 13 uur, dus ik heb al zin in mijn bed. Zo, 13 uur. Ja. Nou, met zwaailicht en sirene richting je bed dan, zou ik zeggen. Ja, heel snel. Moet je nog tanken, of niet? Nee, godzijdank niet. Oh, niet te doen, hè. Die brandstofprijzen die gaan helemaal door het dak. Ja, niet normaal. Ik weet niet of het benzine of diesel tankt, maar... Benzine. Oh ja. Nou, dan zit je ook richting de 2,30, denk ik wel. Ja, niet normaal, joh. Daarom waren we met je foute been uit bed op zoek naar liedjes die je kan linken aan tanken of benzine of brandstof of wat dan ook. Waarom deze? Ja, ik laat die auto gewoon staan, als dat kan. Dus dan pak ik lekker de fiets. Ja, kan er maar één zijn, of niet? Ja, zeker. Wat gaan we draaien? Bicycle Race van Queen. Bicycle. I want to ride my... Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black. I say white. You say bar. I say bite. You say shark. I say him. And yours was never my scene. And I don't like Star Wars. You say Rose. I say Roy. You say God. Give me a choice. Say Lord. I say Christ. I don't believe in Peter Pan. Superman.

with you. Yeah. You are my fire, the one desire. I want it that way, but we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. Boys, back here music and I want it that way. Het is zaterdagochtend 8:08. Ideale moment om even in de rij te gaan staan bij de bakker. Heerlijk, geur van verse broodjes. Ondertussen word je aangekeken door appelflappen. Is de bakkerbakker, is de bakkerbakker, is de bakkerbakker, is de bakkerbakker. Alleen is die bakker ook een beetje wakker? Dat is de vraag. Vaste prik natuurlijk zaterdagochtend. We checken of de bakkers van Nederland wakker zijn. Ik heb vanmorgen vroeg weer gebeld met een willekeurige bakker in het land. Met een strikvraag. Aan jou de vraag. Denk je dat ze wakker zijn en die strikvraag doorhebben? Of trappen ze hier keihard in? Ik heb gebeld met bakkerij Middelhuis in Haaksbergen. Goedemorgen, bakkerij Middelhuis met Alice. Alice, goedemorgen. Je spreekt met Bas van Q Music. Hoi, goedemorgen. Hoe is het daar, Alice? Ja, goed. Q Music, toch? Ja, de radiozender. Ja. Wat heb je op de toonbank staan, Alice, vandaag? Wat ik op de toonbank heb staan? Ja. Augurkensoezen. Augurkensoezen? Ja. Mag ik de bakker dan heel even geven? Ja, jij hebt het ook niet bedacht, augurkensoezen. Nee. Met Harry. Harry, bakker Harry. Goedemorgen. Goedemorgen. Je spreekt met Bas van Q Music. Yo. Augurkensoezen? Ja. Gaat goed daar? Jazeker. Wie heeft dit bedacht, joh? Ja, ik zelf eigenlijk. Ik zag dat shotje, dat is een drankje van Kersbeke, bij de groothandel staan. Oh ja? En ik denk, nou, dan kan ik wel iets van maken. Dus ik heb de flesje meegenomen en aan de pakketbakker gegeven. Ik zeg, maak er maar wat van. Maar heb je dit zelf ook getest, Harry? Of, ja, ja, zeker, zeker. Ja? En? Ja. Je moet ervan houden. Het is echt niet dat het heel erg naar augurk smaakt. Een beetje zure matten. Ken je dat van Oh, dat is wel lekker. Ja, het is een beetje zoet-zuur. Oké. Okay. Nou, ik ben gelijk nieuwsgierig. Ja. En nu? En nu? Nu gaan we checken of je wakker bent, Harry. Want we zitten midden in Is de Bakker Wakker? Ja, zeker. Ja? De bakker gaat bijna naar bed. Echt? Hoe laat was je op? Gisteren al 10 uur. Niet? Ja, zeker. Harry heeft even de nacht doorgetrokken. Ja, altijd. Heerlijk. Elke vrijdagnacht. Nou, we gaan checken of je nog wakker bent, Harry. Oké. Okay. Ik heb namelijk een vraag voor je. Nou. Dit weekend start natuurlijk weer een nieuw Formule 1 seizoen. Voor de hoeveelste keer werd Max Verstappen afgelopen jaar wereldkampioen? Ja, gaat hij het goede antwoord geven? Stuur jouw voorspelling deze kant op via de Q-app. Win je misschien het Q-prijspakket? Dit is Hugo, Think of Me. Those eyes don't pull me in. Should I jump, should I jump, should I jump on it? You know I can't lie. That I feel something for you. Do you ever think of me? Baby, do you ever wonder what we could be? Tell me of this land. Do you ever think of me? Princess, never go alone. My side, you can keep doing. I need something more than physical. Stimulate it all. eerste, Davina Michel, hoor je bij Q-Music Still Champagne. Het is bijna 9:50 op zaterdagochtend. Dan weet je dat de bakkers weer angstig naar de telefoon kijken. Want die kan zomaar gaan in... Is de bakkerbakker? Is de bakkerbakker? Is de bakkerbakker? Is de bakkerbakker? Ja, en Aafke, goedemorgen. Goedemorgen. Jij hebt dit weekend het rijk voor je alleen. Je vriend is op vrijgezellenfeest. Ja, klopt. Ja. Wat, hele weekend. Och, heerlijk, hè. Heerlijk. Heb je al gekke foto's voorbij zien komen in konijnenpakken, dat soort fratsen, of niet? Ja, je schiet toch alpaka's gaan knuffelen, dus ze maken er wel wat van. Dit klinkt wel goed. Weet je waar die is of waar die uithangt? Ja, in Italië nu. Italië? Ja. Even op vrijgezellenfeest naar Italië. Ja, gisteravond vertrokken en morgenavond weer terug. Zo, lekker. Okay. Nou, lekker. Hey, ja. Jij, gewoon het rijk voor je alleen. Ondertussen lekker meespelen met Is de Bakker Wakker. Ja, je hoorde net hoe ik belde met Harry. Bakkerij Middelhuis uit Haaksbergen. Ik heb zijn strikvraag gesteld. Die klonk als volgt. Dit weekend start natuurlijk weer een nieuw Formule 1 seizoen. Voor de hoeveelste keer werd Max Verstappen afgelopen jaar wereldkampioen? Ja, en toen stopte het gesprek. De vraag is aan jou. Denk jij dat Harry het goede antwoord gaat geven, Aafke? Ja, ik dacht van wel, maar... Jij denkt, dit heeft hij door? Ja, deze strikvraag. Oké, laten we gaan luisteren. Niet. Hij werd afgelopen jaar geen wereldkampioen. Afgelopen jaar niet. Wie dan? Norris. Nou, je bent nog hartstikke wakker, Harry. Ja. Dit, hier hoeft hij eigenlijk geen twee keer over na te denken, hè? Nee, maar ik volg het eigenlijk niet. Oh, niet? Nee, ja, die bekendmakers bij ons wel, dus daar hoor ik wel eens van. Ah, dus, helemaal boos. Nou, dan heb je bij deze extra bewezen dat je wakker bent. We gaan de wakkere bakkerplakker opsturen. Stikken voor op de deur bij jullie. Ja, superleuk. Leuk je te spreken, Harry. Okay. En wel te rusten voor zo, hè? Jo, hè, hoi. Hoi. Nou, goed gedaan, Aafke. Ja. We gaan het prijspakket die kant opsturen. Ja, superleuk, dankjewel. En ga je Formule 1 kijken dit weekend? Nee, ik niet. Geen Formule 1 fan, hoor ik. Jij denkt, mijn vriend is er een keer niet. Ik doe lekker waar ik zelf zin in heb. Ja, precies. Normaal staat het wel op. Dat is niet even niet. Groot gelijk. Ik wens je een mooi weekend. Ja, dankjewel. Doeg. Het is Key Music met Despacito. Ai. Fancy. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma las paredes de tu pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero pa' montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído.